wymyślił. Szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego szczep K12. Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest źle, potrzebujemy więcej amunicji, mówi w Monachium szef ukraińskiej dyplomacji. O sprawie Pegasusa rozmawiali goście śniadania w Trójce. Pojutrze pierwsze posiedzenie komisji śledczej w tej sprawie. Ciepło i odwilż sprawiły, że lada dzień zakończy się sezon dla stacji narciarskich koło Krakowa. Sytuacja z amunicją jest zła, przyznaje szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba. Polityk zaapelował, by Zachód uzgodnił zasady wspólnej produkcji broni. W tej sprawie zapomnijcie o narodowej dumie. Era pokoju w Europie dobiegła końca, mówił ukraiński minister podczas monachińskiej konferencji bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, mimo rosnącej roli dronów na polu walki, nadal kluczowe są artyleria i amunicja do niej. To nie moja polityczna ocena, to wiadomość, którą wszyscy dostajemy z frontu. Prezydent, jego doradcy wojskowi, znam ludzi na froncie, oficerów, żołnierzy, którzy piszą: jest źle, potrzebujemy więcej amunicji. Ukraińskie władze potwierdziły, że wojska ukraińskie wycofały się z Awdijiwki głównie po to, by chronić życie i zdrowie żołnierzy. W ten sposób padła ostatnia linia obrony na wschodzie Ukrainy. Ministrowie spraw zagranicznych krajów grupy G7 zażądali od Kremla wyjaśnienia okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista zmarł wczoraj w rosyjskiej kolonii karnej, co dziś potwierdzili oficjalnie jego pełnomocnicy. W oświadczeniu opublikowanym przez Włochy, które sprawują w tym roku przewodnictwo w siódemce, przywódcy grupy wyrazili swoje oburzenie z powodu śmierci Nawalnego. Pojutrze natomiast sprawą śmierci opozycjonisty zajmą się w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. W prokuraturze krajowej powstanie specjalny zespół śledczy do spraw Pegasusa, którego zadaniem będzie zbadanie, jak oprogramowanie szpiegowskie było wykorzystywane w Polsce. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej powiedział w Trójce, że sprawa Pegasusa musi zostać całkowicie wyjaśniona, szczególnie, że system wykorzystywano wobec osób przeciwnych poprzedniej władzy. Używano przeciwko politykom opozycji czy innym osobom, które prezentowały publicznie stanowiska przeciwne Prawu i Sprawiedliwości. Dlatego ta sprawa musi zostać ujawniona i lista tych osób powinna zostać ujawniona. Dlatego prokuratorzy powinni raz jeszcze pochylić się nad tą sprawą, bo jak wiemy, toczą się obecnie w prokuraturach dwa postępowania od wielu, wielu, wielu miesięcy bez efektów, więc widać, że ta sprawa powinna nabrać zupełnie nowej dynamiki. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Poboży, ocenił, że obecny rząd sprawę Pegasusa próbuje rozgrywać politycznie. Sytuacja jest, ma jedno proste rozwiązanie, które pozwoliłoby zakończyć w jeden dzień, w jeden moment cały ten chocholi taniec uprawiany przez większość rządową. Jeżeli aktualnie dysponentem tych dokumentów jest minister koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie premiera Donalda Tuska, a nadzorującym służby zgodnie z prawem jest premier Donald Tusk i państwo uważacie, że tak było, to nic prostszego pokazać te dokumenty nawet opinii publicznej. W poniedziałek odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wśród świadków będzie była premier Beata Szydło oraz były szef MSWiA Mariusz Kamiński. To może być koniec sezonu dla stacji narciarskich koło Krakowa. Czynny jest tylko niewielki ośrodek w Sieprawiu. Pozostałe stacje są już zamknięte. Wczoraj termometry pokazały 17 stopni Celsjusza. O szczegółach Bartłomiej Bujas. Wiesław Małysa, współwłaściciel stacji narciarskiej w Harbutowicach, przekonuje, że ten rok zostanie spisany na straty. Na naśnieżanie do tej pory wydano prawie 500 000 złotych, a stacja musiała się zamknąć po raz drugi. Otwarte 9 grudnia, trwało to 8 dni i powstała następna przerwa aż do 10 stycznia. My pojeździliśmy może 3 tygodnie. Na ogrom wydatków wskazuje także Wojciech Przęczek ze stacji narciarskiej na górze Hełmy w Myślenicach. Sam prąd w styczniu kosztował 190 000 złotych. Oglądając to, co się dzieje, czy obserwując przez tyle lat ostatnich zimy, no trudno będzie wyżyć z samych stoków narciarskich. Część stacji latem oferuje trasy zjazdowe dla rowerzystów, ale takie atrakcje sprawdzają się tylko na długich i dobrze nachylonych

face of the film and watch these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. José González nazywa się artysta. 16 minut po godzinie 18. Trzymaj z trójką. Zabieram teraz Państwa w naszej audycji podróżniczej do Malezji, a konkretnie na wyspę Borneo, a jeszcze bardziej konkretnie do Parku Narodowego Bako na wyspie Borneo, której północna część należy do Malezji właśnie. Park Narodowy Bako został założony w 1957 roku, dzięki czemu jest najstarszym, a jednocześnie najmniejszym parkiem narodowym w stanie Sarawak. Do parku można dotrzeć jedynie drogą wodną, ale to nie jest jakaś wielka wyprawa. Rejs łodzią trwało około 20-30 minut, no i w tym czasie można podziwiać tropikalne wybrzeże. Bako jest domem dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków. Są tu nosacze, makaki, warany, świnie brodate, wydry, no i wiele, wiele innych. Symbolem zaś Parku Narodowego Bako jest wystająca z wody skała Cobra Head, czyli głowa kobry, a raczej była, bo właśnie się zawaliła. Runęła po prostu do morza w ostatni wtorek, 13 lutego. Skała nie wytrzymała już napierających na nią fal. Duże i silne fale morskie były w ogóle głównym powodem postępującej erozji, która niszczy wybrzeże Sarawaku od milionów lat. No i właśnie malezyjski cud przepadł bezpowrotnie, jak zgodnie zaznaczają przyrodnicy. Naturalnego dzieła nie da się odbudować. Turyści już nigdy więcej jej nie zobaczą i właśnie nad tym ubolewają miejscowe władze. Wyjątkowa formacja skalna urzekała wszystkich zwiedzających. Według dyrektora organizacji turystycznej w Sarawak, zawalenie się skały może przynieść straty dla lokalnej turystyki. Chodzi szczególnie o operatorów łodzi i lokalnych przewodników, dla których wizyta przy górze Cobra Head była obowiązkową częścią programu wycieczek. Na ich miejscu ja bym się jednak tak bardzo nie martwił. Jest tam jeszcze wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia. Turned on the radio and there it was, a song that sounded like something I wrote. The voice and melody were hauntingly so familiar that I thought it was a joke. Is it beyond intelligence? As if the soul need not exist. Evolution ever changing, lost in space and time. Maybe there's a grand solution somewhere we will find deep inside.

Stacja nazywa się The Boogie Town. 26,5 minuty po godzinie 18 w naszej audycji podróżniczej zabieram teraz Państwa do Francji, do Courchevel. No wiadomo, kurort narciarski w francuskich Alpach. Cały kurort Courchevel ma 150 kilometrów tras narciarskich obsługiwanych przez 62 wyciągi, zdolne przewieźć ponad 70 tysięcy narciarzy na godzinę. No więc jeśli na narty, to gdzie jak nie tam. W kurorcie są też trasy do narciarstwa biegowego, a jak wiadomo i takich wyznawców ma ta dyscyplina sportu wielu. Ciekawa impreza tam się odbywa. Nie po narty tam się udajemy. Karnawał za nami, no ale to nie znaczy, że nagle przestały dziać się rzeczy ciekawe, żeby nie powiedzieć nawet huczne. I właśnie w Courchevel odbywa się teraz coroczny Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pirotechnicznej. Konkretnie 15 była pierwsza odsłona, ale kolejna będzie 22 i 29 lutego. Jak pisze portal Fly for Free, to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników narciarstwa, fajerwerków, dobrej zabawy i jedzenia. Przy okazji każdej edycji tej czarującej alpejskiej miejscowości spotykają się artyści pirotechniczni z całego świata, aby rywalizować w jednym z najpiękniejszych tego typu widowisk. Organizowany jest konkurs na najbardziej magiczny występ, a całość podsumowywana jest imponującym pokazem sztucznych ogni. No można sobie to wyobrazić, ale można też zobaczyć na własne oczy, bo kolejne szanse w najbliższy czwartek i kolejny czwartek 22 i 29 lutego, jak mówiłem. Każdego roku festiwal w Courchevel odwiedza kilkanaście tysięcy osób, aby na żywo obejrzeć te zmagania artystów. Rywalizacja rozpoczyna się o godzinie 18, czyli w dzień można pojeździć na nartach, no a gdy słońce zajdzie, pooglądać sobie fajerwerki. It's alright.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pareszka klasyczna, sprawdzam. Przed chwilą Hej, kto tam, kto jest w środku? A wcześniej Rent, wielki przebój duetu Pet Shop Boys. Jeśli odgadnięte poprawnie, to proszę zapisać sobie dwa plusy na swoim koncie. I to już wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu w trójkowej audycji podróżniczej. Trzymaj z trójką, Anna Regulska, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia. Heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. But in the dark, I have no name. So leave that click in my head. And I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart. But I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know you're desire, don't hold the glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your role.